أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون مقصد سورة البقرة بیان سرور و مسرور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی صورت کی سرور مضامین بیانی یہ نہ کریں گے صورت سرور اس کی تقسیم دے اور ایک سے سدا ہے تنو پائے کے اولا مسئلہ اثبات توحید جو میں سے 176 پورے پائے کے دو مسئلہ اثبات رسالت درے میں سے 177 نہ 253 پائے کے درے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور سرور میں سے 254 ناخرہ پورے پائے کے سرور میں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا دا اور ایسا چکا مشورو دا دا ترایت نمبر 100 پورے چلا دا دے بابو نا اول باب 1-20 دویم باب 21-39 اور درین دے 40-100 پورے اول باب کی بیان دے دولا دری اڈر ہو کمکی مخی صورت کی مختصر بیان شی و باخرہ کے مداغی وضاحتی کو مومنان کافران منافقان دلت داغی صفتنا داغی حکم دے دنیا حکم دا آخرت آغاز کر کو اور سر دو مثالوں نہ دور و دو گو فارد و وضاحت نہ قرآن اور منکرین نہ قرآن بیایت نمبر 21-39 کو دویم باب کے عام خطاب و دعوت توحید پرنوان دو عبدو ربا کو پاغی 15 عقلی دلائل سمرہ دلائلوں کی تفریق ہو رہا آیت نمبر 23 کی سرور خبری میں اثبات رسالت صداقت و قرآن دلیل وحی بدعوت توحید اور مطالبت دلیل تو منکرین و دداوینا 24 کے ذریعے منکرین و دداوی تھا 25 کی کامل بشارت منون کو دداوی تھا 26 کی دفع اعتراض چداسن دا اللہ کتاب دے چپری کی دوار وار مثال نو بیانی گی دداوی جواب مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپر اس مقصد نہیں بلکہ مثال دے و خبری دے وضاحت دے پارے دے و مسئلے دے وضاحت دے پارا دا آیت نمبر 28 نا سلو نعمتنا چپٹو رو انسانانو اللہ پرزد دوا وہ باپ کے عام خطاب دے نو نعمتوں نو عام ذکر کے یہ انیس نہ مشتر پر نو کیسے تک فرو نہ ملا آیت نمبر 28 دیو نعمت 29 کی چیزوں کی ٹول چیزوں میں سر جو فائدے دے پارا کی راکڑی نو کیسے تک فرو نہ ملا دریم نعمت آیت نمبر 30 نہ 36 ہو رہی کہ ساسو نکا میں کو فرشتوں معزز کا آدم بابا نو کیسے تک فرو نہ ملا آیت نمبر 37 کے ضرور نعمت ساسو نکا نہ یو لفظش ہو یو خطا تشی ہو آرم یو تمام اور شیطان کو وسوسہ تشی ہو ہمیں وہ تمام پر نقیف تبصر نہ ملا 38 کی بشارت ترغیب قرآن تھا بشارت منون کو تھا 39 کی تفقیف منکرین تھا آیت نمبر 40 ندرہ باب فدیق کی خاص کتابوں بنی اسرائیل تھا بنی اسرائیل خاص پر دسو گرن یو قد پیغمبران و اولاد و بل معاہدین دا غوخ او دارنگی علماء و اکثر مدین دعوت پر قول توحید خصوصا چی بھئی کروزو کے توحید دا مسئلہ نمانی تاسو گرمانی دری درین باب بدی کشپک کتابات ہو لیکن اول رکو بطور تمید آیت نمبر 46 ہوئے بدی کی درد پریتی دیہود ہو چدا اصل کی دیہودیت اصول ہو یو تحریف درین کتمان دا حق او درین ترک عمل او داغی مقابلے کی درد خصیفتن دا مومنان ہو چدا اصل کی دا حقانیت اصول ہو یو صبر درین صلات او درین ایمان برخیر دا آیت نمبر 47 درین دریا بلی اسرائیلہ شپر خطابات شروع کے اول خطاب 62 پورے دو شپیتے پورے شپاڑا سایتونا پا اول خطاب کی اتن احمدونا پا بنی اسرائیلو ادو عذابونا یو نجات اتن احمدونا یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم اعتاول کتاب سرورم عفا عن القتل پیزم حیات بعد الممات شپاگم تبدیل الغمام اوم نعمت انزال المن و سروا او اتم انفجار العیون من الحجر او دو عذابنا نزول العذاب من السماء او دلت و هوا بسبب الكفران تتمد خطاب بترغیب دویم خطاب دا آیت نمبر 63 نبحث سی پورے چلا ہے تنا پدیک کی دری پلیتے دا پخوانو یہودو یو نقض العهود، دوام حيلة في ذبح البقر، أو دوام قتل النفس واتهام البريء، أو سلول موجودة يهود وبريتين، يو تحريف دوام منافقات، دوام تقليد آراء ومشارانه، أو سلولهم بريتين مخصصين لأنفسهم بالجنة، أو تتمد خطاب بالتخويف أو بالبشارة. دوام خطاب ده آية نمبر 83 نه 86 پوري سلول آياتنا ده دري اتيانا شبق اتيان پوري پدې کې دوه خبرې وي، انکار او من الاوامر او اتيان او بالنواهي. اوامر چې الله دې دا او کې یې نه کول، او دا رنګ چې کوم نه الله مني کړو الله دې دا مکو یې نه کول، او ته دې مله خطاب کولا بالزجر. آیت نمبر 86 کې او دې دې نه دا سلورم خطاب دې بني اسرائیل ته دې بیان شو. دا سلورم خطاب دا دوه آیتونه چې کوم ما تلاوت کړل دا سلورم خطاب دی، او جو مخکې لا په ترقې سره دی. مخکې وی چې بني اسرائیل یو دومره بد خلق وو، دونه غلط خلق وو، چې هغه د الله اوامر او نواهي هغه لا سکه، هغه چې کوم پیغمبران چې د دې د خیر لټولو لپاره چلا برا لیگر چه دی خیر لٹو دی دی بیان کو دی دی اسلام کوشش کو نو دی دا آغی نا انکارو کا اگو آنگر او نوائی مستقی اگو لاغا دخو اگو لا اگو پریدا اچه کم پیغمبران چه دی پا منز کی با پیدا ہو ہم دی نو دی دا قوم نو نو دی دا آغی نا انکارو کا او دارنگی دا غینهم انکارو کو نمانا سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین، انکارهم اغوامر و نواہی سکے دمخ کے خطاب نترکی دا اغوامر و نواہی کو سکے اغا پیغمبران چلا را لیگلو دا غینه انکارو کو انکارهم من انبیاء السابقین دا بخوانو انبیاءو نا دا مخینو انبیاءو نا انکارو کو چی من نمانو. ولقد آتینا موسی الکتاب او بدانگی سرا ورکڑ موسی علیہ السلام لا الکتاب تورات، کتاب نمورات تورات دے. ولقد آتینا موسی الکتاب او بدانگی سرا ورکڑ موسی علیہ السلام لا تورات. باز خلق اغیر ویگر قرآن کی کوئی چرتن دانی دیویلی چرم موسیٰ علیہ السلام لالا تورا ترکڑو گوریا ساتھی دیو جنا آج سنت اور جماعت اگر دیدر خبر وضاحت کی چرا قرآن او حدی قرآنی شرے لا دو قرآن تشریح لا با احکام ہوکی کم چی مسائل لی پائی کہ قرآن دو احادیث و تشریح تا محتاج دے پا اصول کی نا دا توحید پا مسئلہ کی دا قرآن دا قیامت دارنگی دا رسالت دا دی پا باب کی قرآن نبی محتاج بلکہ پا احکام ہوگی لگا مثال جہاد شا دارنگی انفاق شا وش دارنگی جنو کم مسائل دی احکام دی و قرآن خام خالی کی بیا احادیثو تا محتاج ہے زکا لکھو اس مثال خبر قرآن ویلی دی اقیم الصلاة نور قرآن دانی دی ویلی چطر ساری سو رکات دی غرمی سو دی دمازی گری سو دی دارنگی قرآن وی آتو زکا زکاة ورکی نور دا زکاة وزاعت قرآن نرے کنے قرآن ذکر کنے دے چی حج فرض دے وہ مسلمان مانے چی طاقت ہوئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سورۃ آل عمران کی راضی سورہ میں سپارے پہ لمخوان آیت دے بلا آیت علماء دل میں حج فرض ہے باچا چی استطاعت تھی نور دہ حج مسائل قرآن بیان دے ذکر کڑی تفصیلی وہ نو قرآن کریم دا احکام کو وضاحت کی احادیث دا محتاج ہے پوچھ او د دې خبرې وزاد احادیثو کې شته دي چې الله موسی علیه السلام له تورات ورکړو وږي د تورات ذکر راځي په قران کې لفظ د تورات همشتا لیکن قران کې په وضاحت سره دا شی نشته دي چې الله موسی علیه السلام له تورات ورکړي دا سي الفاظ نشته قران کې ورته کوم مثال دلته دا موږ معنا وکړو د کتاب نه مراد موږ تورات واخلو باید خلک چې کوم وی لگا مرزایا نبی چې دا انکار کوي د احادیثو نه پوجي چې هغه وی چې قران کامل نه نو حدیث تصا دې ته پکې دا څوک چې د منکرین حدیث دي مرزایا جوړته وي د مرزا ډل چې کوم دا پوجي نو هغه د احادیثو نه انکار کوي نو هغه قران کې هو جرته نشته چې موسی علی السلام له الله تورات ورکړي نو وی د دې وجه نه موږ وزارت کوچی وی قران او حدیث دا په خپل منځ کې تړلی شوی دي قران کې چې تم د دا الله د اتباع حکم کول دي د قران دا چې زین دي چې بای کې سره د قران د اتباع حکم یې کړي بای دې کې چې باغزه کې د پیغمبر د اتباع حکم دی د قران دا الله د اطاعت حکم باغزه کې نشتا قران کې دا څه اچو نشته دی یو دې کې د قران د اتباع حکم دی دانګي بل دې کې د پیغمبر د اتباع حکم دی باجه کې دوه یو دې ذکر وکړه سورۃ النساء کې راځي 59 نمبر آیت کې اطیعوا الله او اطیعوا الرسول باجه کې صرف اطیعوا الله دی اطیعوا الله نو مراد د قران اطاعت دی باجه کې صرف د پیغمبر هغه اطاعت دی او قران دا ټول آیتونه چې راځي مکه نو تاسو به د دین هغه هغه معلوم چې وي د شریعت د دې آیت د قران دی آیتونو نه جوړ څه دی چې وي د شریعت د دلایلو چې کوم هغه منبل هغه څه شي دي او قران دی بیا حدیث دی علما بیا دغه آیتونو نه دا غرو باسي چې وي د قران دلیل کې باور قران وي چې قران کې یو خبره واضحه نه وا بیا حدیث دی حدیث پیغمبر او دارنگی بیا اجماع دا صحابو دا او بیا دا مجتہدین و قیاس دے دا دا دا سنت و جماعت عقیدہ دا اوش خبر مقصد میں داو چی کم خلق دا حدیث نا انکار کے دا قرآن گنا ہے او چی کم خلق انکار کے دا حدیث نا تا پوش چنن آسان تا پوش ہوکے چی بھئی تاوی چا موس خوبا کئی خام خا کنا موس نو انکار نشک کردے کہ قرآن کی رانا حکم دے کہ قادیانے دے کو میزائی دے کار سو دے نو دا پوسټ کې دی وای چې دا حدیث ته مني نو وای ته ماته په قران کې چې دوه قاعده چې اقیم الصلاة دا موږ تک مو سپوست کو چې وای د ساري سو رکعت دي د ګرمي سو دي خامخا دا وای د ساري سلو دي د ګرمي نسي وای بدا سي ما ما غنه انکار کولی نشي نو وای قران کې یو قاعده چې دا حدیث نه انکار کې حدیث نه مني قران کې راتو قاعده چې وای د ساري مو سرو رکعت قران کې چې دي د زکات چې رقم دا سیستم ذکر کې یو د ځان دی یو طریقه خو د زکات خو به ذکر کې کنه چې د زکات دا طریقه ده ځا پیغمبر چې کوم خوندلې هغه تر څو ځونه مرزای نه دغه څوک چې د حدیث نه انکار کوي منکرین نه حدیث ته پوښتنه کوي چې وایي د زکات طریقه سره رستا نو خامخا یو طریقه و ذکر کوي وایي قران کې ما دوه قاعده چې د زکات دا طریقه ده وجه دارنګي چې په حج کې دا کومه طریقه معنی دا چې کوم حج کومه طریقه دا چې اول طواف دی بیا طواف پسې دوه رکعات نفل کړي چې هغه کوم واجب دی دارنګي بیا د صفا مروه سا یا دا په عمره کې او په پوجي رتما درو خای چې وای عمره د قران نه ثابت ده حج د قران نه ثابت دی نو وای دوه خای چې دا کوم دا چې کوم احکام دا دته ادا کې به کې په قران کې تمام وات او واضح الفاظ کې وخای چې ته کوم کې دې ته قران کې باندې ذکر شي نه لیکن و ذات خو نشته کړه نو دی وجه را قران او حدیث چې کوم سره شیخ بدا چې هم کو ذکر کړی کړی یا چې د دې چې په چې ګوري بتا ګوري په بل خو لیکن نظر به تا دې ته وجه را دا وګور په ګوري لګا به ته ګوري تا ته وایي نو دا چې دا قرآن او حدیث جدا کاری نو شیخ ولی د کریم نه مولانا رومي واقع ذکر کوي رحم الله حقیقت لیکن حقیقت کی بنیادی طور مانی دا شریعت دا دو دلائل دی قرآن و حدیث اجماع دا صحابو چه صحابو پا یو خبر را غنڈ کڑی دا اجماع کڑی دا اجماع و غنڈ دا چلی پا یو خبر ما دیناس دی و اجماع کڑی چی بھئی نو اگین چکم اجماع کڑی دا نو قرآن و دا حدیث پرانا کی دانا چی دان لیسا خبر کڑی این اگی چی پا یو خبر اجماع و اتفاق غنڈا کوئی شکل جرگی شکل کی چرا اٹھی وی او خبرہ پاگی باندھی گئی اور ڈکڑی چرا دا خبرہ دن بعد بدا سی ہم نے قرآن و حدیث پرانا کی میں خبر کری لگا مثال دو عمر رضی اللہ عنہ کو دور کیا گو پشن لکا دا تراو باندھی دسابو اجماع ہو کر یہ اگر چکل پشن لکا دا تراو باندھی خلق ادرول جماعت کی پیو جمع سرا پیو امام سرا تراوی بخل کو کولی نبی علیہ السلام کو دور کے نبی علیہ السلام دریش پہ اکڑی وہ بے دبکر صدیق کو دور کے وہ خر کو کہو لو گزان ڈالنا مطلب یو کس بوراڑو دوسرے کسان وہ بسی بوراڑو پجومات کے بدا کا شان دی مجھ کو بدا جب سے رکھے رہے لیکن تراو اہتمام و بدے شکل کی کیا تھا دوسرے کسان بیو طرف تو بوراڑو دیو امام بسی بل پیو مسجد نبوی کے عمر رضی اللہ عنہ کو دور کے او بل او بکر صدیق چکم دو کا خلافت دے خبر ما مخکم کرے دی بیا بیا کو باج خل کو یرا عمر ودا بدات عمر دی عمر رضی اللہ عنہ تے نسبت کی دی یو غلط کرے ودا غ بدات کرے بدی کی غیر مقرر کس مقصد غریب ادا سوزا تے لیدی سوئی غریب آ ما دیو قسم نہ ہو قسم دے الزام لگے دا غ بدات کرے ہر کدا بدات نہ دے دو عمر رضی اللہ عنہ نہ بزیات تے پیغمبر پر طریقہ پئی محبت دنیا نراش دونے دا نبی علیہ السلام سے نبی و محبت ہو نو اگر مجھے پیغمبر دا طریقے نے خلاف کار کئی پوچھوئی تا اس طرح پتہ چاہتے دا کسان دا اوٹر اور آن کی سرہ دے کی صحابہ موجود دی دو عمر رضی اللہ عنہ دنہو دا نبی علیہ السلام دا وفات پتہ کی تقریباً دو کال خلافت دو عمر کا صدیق کیوں باشن قدرے کال میں اگر خلیفہ ہے نبی علیہ السلام دا اگر کو خلافت کی اردو کا لفرق دے نبی علیہ السلام دا وفات نباد ورگو گی نظام دا وہ خلافت تقریباً دون کال درین کال میں لائے بات اگر بیا دا خلق راجہ مکڑی دی دیو امام بسی او خلق یو ضروری دا اگر والے وقت دا سی پوچھے ادھے مثال سوچو گئی چو بلو جمعات کی مثال مختلف جمع ولا دی نو آئے داد اتفاق علامت دے او کنا داد بے اتفاقی و انتے دگر آزی ترد دے جی صاحبو کی دارا خبر نو چلا خبر دا سے سلسلہ را روان نوے دا چکم ہو آم آن کے اگی دا اوپر کسیدی پدر کے اگی جمع بوشن دا آئے نبار با صبح یو امام میمس کی یو دندرے مو پسیون دے دل پمسیر نبوی کی پوچھے مگر جو قدر چل رہا ہو خنخ کاری اگر اتفاق رہنا تھا خوب کیا راضی کرنا رضی و جناب صحابہ بڑے راجہ مگر یوں صحابی بابو مانے دے خبری تنقید نہ رہ کرے چل رہا ہو تو پیغمبر نے لکھ لی اور بکر صدیق بڑھ رہا ہو ٹھیک ہے باز خلک دا دلیل ګرځي کنه وی پیغمبر علیہ السلام نه نکړي نو وی به خو خبره چې څوک عمر رضی الله عنه دا اعتراض کړي چې یلا دا دې راز کړي وې او ځانته یو طریقه کړي دا پیغمبر علیہ السلام کو دا نه وکړي و دې کړي نو وی پیغمبر علیہ السلام کو دریش په کړي دي دریش په کوا د څنګه نو بیا تراوی وکاو نسی را کنا پیغمبر اسلام دریش بکڑی دی پو پر بچے نبوئی کی بعد داگی نبی علیہ السلام نے دکڑی دی سو علیہ نے دکڑی چاہ سر زمان کو دا عبادت مزیدار عبادت دے زمان کو امت فرد دشی عمر رضی اللہ و درو چلا کل اکراج امر پر یو پوانگا اجماع اکرا دا صحابو کو دریا پوشی نو مطلب داگی چلا صحابو اجماع اوش بیو کار باندے صحابی چې ته غلط کار باندې دی چې موږ اجماع نه کړو او دیګ نه ښا د صحابه مخې دا چې کله وی ونا روا کار شو علی غالي رات کړی دی کارو کې هغه خلیفہ ولې نه وو کيو خلیفہ مو ولې نه وو باندې کارو خو چې با قران کار نه وو هغه دې بلار کو چې دا کار غلط دی صحابه په دې کې دچا پروا نه کړی بل عمر رضی الله عنه دا چې خلک راځي مګر عبادت تعریف بعض علماء جو نے سنت تعریف کی چھے پیغمبر عملی یعنی کم عمل قول فعل یا دا پیغمبر تقریر چکم یہ مطلب دا عمل خدے وکار چھے وہ اپنے بیغت نہیں کریں بعض پیغمبر چکم عملی اگی دا سنت ہوئی اور بعض علماء دا سنت تعریف کی صحابو چکم عمل لینو پکرا ہونی تک صحابی اب عمل کے چکم پیغمبر کرے صحابی رضان نعمل لکھے پیغمبر ہوئی گئی عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام لیدل په دې باندې چې پیغمبر علیہ السلام دا عمل په دې طریقه کړی دی چې پیغمبر لیدل یې چې پیغمبر اته لکه د کړی دی او دې دا غره سیوا کرشن لکه ته ودا په دې نه راو خبر نه څه خبره ده کنه چې پیغمبر په کومه طریقه لیدل یو نو هغه په وای هغه طریقې نه خلاف کو چې پیغمبر یو شان دي کړو ته په دې ځان نشي وایو کړه اگر دیدل او پیغمبر پتی باندی زمون دی جوان دی والم او جو فاش او مدبر کی اس میں یستی کی مولانا خان واشا سے اللہ دیو کی نقط روانا یو مدر چار سدی والا دی اگر نم دو قط روانا نشیم شاگر دو نو بہتری نارم دامت کتاب دی ارکول مبین اگر او پتی باندی دا صرف یو کتاب دی دل تو بارمان رب کتاب دی ماشا یو کیل کرے اگر او پتی باندی دا کتاب دیگر القول المبین فی اثبات التراویح العشرین دا شب نکات دا راول پیس پسکوی بانی دلائل راول کرے دیو دیر مدیدار کتاب چرا دا کتاب رسل چرا دا کتاب دا سو کتاب سر را دیو دا دلائل رو دیرے راول کتاب سر را دا شب نکات تراول بانی وشی کسو کاوئی چرا شب نکات دا نشت دیو وطر نکات دیو برا یو کسی جو رکڑے دا پدی بانی دایا ساده پیغمبر شر لکا ده کړی دي کله دایا ساده دي کی دوی ما خبر اړشته نه خبر دان خو یې وې په خبر وې پیغمبر شر لکا ده کړی دي څوک چې کوم حدیث په کې راتو لکا تو اغا د تهجد روایت ته پای کې بحث نشته دي وې نو خبر مقصد مداو چې قران او حدیث د اجماع صاحب دا کله مجتهدین او قیاس ته اجتهاد دي نو هم د قران او سنت پرانا کې رضان نه لري خوش ولقد اتينا موسى الكتاب او بل ایسر ورکړو موسی علیه السلام له تورات وقفینا وقفنا او ورپسې کرمنګا منبر یې بس دا نه کړو سرنو پیغمبران موسی علی السلام نه بعد الله نو پیغمبرانو وروړي ګل وقفنا او ورپسې کرمنګا قفا وې سکیدا سټ دې دې سر د پاسه دا کبرې نه دا او اوار چګمي دې تا قفا وې اریذ القفا سره هغه چا دې وږي دې دا د سټ دا کبرې شاتري دا غټري پوښ وقفنا من بعد بالرسل او پرسی کومنګ په صدنا دی موسی علی السلام نا بالرسل نو پیغمبران نو پیغمبران الله رو لګل پوښ د موسی علی السلام نه بعد کا دی پیغمبران الله په دې ځای لو کرا دی لو دی تا وا تینا عیسی ابن مریم رسول راځي په څو مو یو کې تو نو یو کې راځي یو تر څو چې بار کې تو مرسن نا روح مې مار تا تر دیوان دار سی الفاظ دی آیت نمبر 44 تو مرسن نا روح رنا تا تر بیا ورو دې ګم پټې نو با دتر په تتر په تر کې پر لبسې وی وقفنا من بعد بالرسل او پسې کومه بس دنا بس دی موسی علی السلام نا بالرسل نو پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم او ور کومه عیسی علی السلام دی مریم تا واتینا او ور کومه عیسی علی السلام دی مریم تا البینات واضح دلائل واضح دلائل توحید توحید واضح دلائل نو کړیو داغي د بیان واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړو موږ عیسی علیہ السلام دې مریم تا البینات واضح دلائل د توحید او ایدناه امر موږ کړو موږ د الله بیرو مې قدس په دې دې مين باندې روح قدس جبرئیل السلام نوم دې او ایدناه امر موږ کړو موږ د الله بیرو مې قدس په دې دې مين باندې ان دې دې مين بوشه راځي دا وخت دې وشه پریاست کې رد په يهود باندې او په نصارا باندې او عيسایانو باندې عيسا يهود د عيسایانو د عيسا عليه السلام مبارک کې افراط کړو یعنی هغه د خپل درجه نه اوچت کړو چې د خدای ته درجه ور کړو چې د خدای ته درجه ور کړو د حد نه اوچت کړو افراط کړو او یوهودو د عیسی علیه السلام مبارک کی تفریق کړو یعنی دا درخ پرې د رجینې را کوس کړو چلیبا عیسی علیه السلام ته وړه دې جنا وې نعوذ بالله زکه عیسی علیه السلام مولدت الله به بار پیدا کړو نو دې مو ته وړه دې جنا نسبت کوو وایي او دارې کی پیغمبر نه ګڼه هغه عیسی علیه السلام پیغمبر نه ګڼه بل او دارنګي دو ور د جنا نسبت کو ته کو او عیسایانو عیسی علیہ السلام د حد نو چت کړو چې له خدای ته درجه تر رسول عیسی ابن الله به ورته وي نو په دوانو باندې را دوک وای شي چلاوي عیسی رو باندې را دوک چې عیسی ابن مریم سب نه مریم هغه ابن مریم دی ابن الله نه دی وای شي او را دیو کو په يهود باندې چې وی چې پیغمبر نه دی او دارنګي اږي وچره ولې دي نه دي چې نه نه الله پیغمبر دی او پیغمبر دا یعنی پیغمبر نشي کېدای دا شي څنګه تاسو وایي ولې دې نه دا نشي کېدای بل الله پیغمبر دی وا اتینا الله ما ور کړو واضح دلائل توحید الله ما ور کړو دارنګي وا یدنا هو بیروه القدس رد په بو عیسانو باندې عیسانو وی چغه ابن الله دے الله وی وایدناه او ما مضبوط کړو په جبرئیل دی هی مطلب دا چې بخپل محتاج یو الله دا الله مضبوط کړو د جبرئیل دی امداد ته محتاج چې الله دا سره مقرر کړو چې را د دې امداد کوا نو په عیسانو باندې عمر دوکو زکه چې د خدای ته درجه دی ولا سي چې دغه دې ته درجه دی ورکړنو د خدای خو چا ته احتیاج نه کنه محتاج هو نه کنه چې دغه دې ته دا وکی پوه شي نو په عیسی نه عمر دوکو په دې الفاظ سره او په يهود باندې عمر دوکو واتینا عیسی ابن مریم اور کڑو مونگ عیسی علیہ السلام جی مریم تو واضح درائل توہی و ایدناہو اما مضبوط کڑو مونگ درائل بروح من قدس کو جبریل امین باندے افا کل ما جا اکم رسولن اے اکلا چراغی تاستا پیغمبر رسول مراد اکثریت علماء وی رسول مراد پیغمبر علیہ السلام دے اوشی نبی علیہ السلام افا کل ما جا اکم رسولن اے اکلا چراغ تاسو پیغمبر علیہ السلام بما پاپ کتاب سر مان مراد یا کتاب دے یا مان مراد مسئلہ توحید اے ہر کلا چراغ تاسو پیغمبر علیہ السلام بما با مسئلے سرا یا با کتاب سرا لا تهوا انفسکم چنخ وقعی یا نخ وقعو دسی میں نشی بما باو مسئلے سرا لا تهوا انفسکم چنخ وقعی زون ساسو یعنی پیغمبر علیہ السلام چرا گئی کم مسئلے اکڑا آغا مسئلہ چیستا تو زون اے نخ وقعی استقبر تم نتاسو اعراضو کو انکار مکو استقبار وی زان غٹ گنن تکبر نلے نو تکبر چونکی نو انکارو کی کنن نو غا حاصل مانا تیمو واغستا اے ہر کل چراغ اتاو تو پیغمبر علیہ السلام بما پاغا مسئلہ لا دہوان فزم چنق وخولا یعنی ایک وقت زنن ساسو دسو میلش استقبر تم چنق وخولا زنن ساسو دسو لیکن آسان دسو اے ہر کل چراغ اتاو تو پیغمبر علیہ السلام پاغا مسئلہ یا باغ کتاب لا دہوان فزم چنق وخولا تو قرآن کی غاو مسئلہ وا چکم ندی انکار کو چکم ندی انکار کو اگر توحید اگر مسئلہ نو دوانا مانے اسو بلی کولی کے خیر اے ہر کل چراغ اتاو سو پیغمبر اسلام پا آگا مسئلہ یا پا آگا کتاب چنف و خوز نستا سو اس تک برتم نتا سو اعراضو کو انکار مکھ زانم گٹو گرن مطلب انکار مکھ ففریقن کر دب تم نو فریقن مانا کی تکرار دیکھا غالباً کردو بھی ذکر کری دی دا کر دب تم د دې سره د فریقن سره مخې تم کذب تم دې او دا فریقن د دې کذب تم نه باد هم دې جوړا سر کدا سي دا کلام کې تکرار دې فکذب تم فریقن کذب تم فریقن جوړا دا سي دا نو دروجن کوي تاسو یو وډلا دروجن کوي تاسو یو وډلا او شي ان مخکم تاسو داسې کول د نبی علیہ السلام نمخ کی چتا سو بل پیغمبرانو تنظیم کو او اسو دا غسی کوئی اس پیغمبر ناغلے دے او تاو سے مسئلہ بیان کرنو تاو سو زم تنظیم کوئی وشی نو تنظیم نو درو جن کوئی تاو سو یو ڈالا درو جن کوئی تاو سو یو ڈالا او دیو پسی جملہ کیم تکرار دے و تقتلون فریقن تقتلون فریقن اردو بھی ذکر کری دیتا رہتا پوچھو گا کوئی دلتا تکرار دے بکلام کی او وج نہیں تاو سی او ڈالا او وج نہیں تاو سی او ڈالا رسط راجی پوچھ رہے تو آل عمران کی غالباً تیسو بیس نمبر آیت دے آیت نمبر کسی الفاظ دی آیت نمبر فرمائی وی بیورس کی تریاریس پیغمبران دا دسار نوالی تر گرمی دری سنویس پیغمبران او دا گرمی نروس تر منزگر ماہا ما 112 داغی شاگردان چیو با یو بے ہوئے جو بل بہو دری دا مسئلہ بیان میں شروع کر اگر کمان باغو گو آگست جنڈا بناس کیا گو آلا قسم چی بمیدان جن کی با چچا چکم جنڈا بنی ولی وا شاگو بشریش بل بجنڈا لاسی کونی ولا تو دا کرنگی دیم با کیو به ملک نو بل برا باسی دو مسئلہ به شروع کړه نو 43112 155 کسانی وځلی په ورځ کې دی بنی اسرائیل وندا زوانه چې دو څونه خلک بدی وځلی څونه پیغمبران څونه د هغه شاګردان دا بدی وځلی حضرت کوي ففریقن کذبتم اوزم جن کوئی تاوشی وڈالا اوزم جن کوئی تاوشی وڈالا اوز نئی تاوشی وڈالا اوز نئی تاوشی وڈالا مخیم وجلا اوزم وجلے اوز وجل نکرن تاوشی گوئی نا دا اوز دی اوز وقت سرو گوئی سونا خلقی مرکرن چیسو کھاتا خبر اکی مسئلہ بیانی اوزی نوچی دا طبیعت میں خلاف راشی وی مڑی کی بلا زمان پا جماعت کی لانو خبری زمان پا جماعت کی بنا مرگری زمان گو جیلی پا دیکھیں کوش یہ ہوں دیکھیں ببل دیکھیں ففریقن کذبتم مرد جن کوئی تاوشی وڈالا تو جن کوئی تاوشی وڈالا اول نی تاوشی وڈالا اول نی تاوشی وڈالا وقالو اوائی دی وائی دا بیمانا دائیون وائی دی کنو منامن فو زنا زمان گا پو یو معنا اوای دی ګلو ګنا درو زموږه خپل فون په پردو کې دی غول چې غلاف نه واخلي غلاف پاتې دی وایي یا وقالو اوای دی بل معنا چې مليان چې مراد شي اوای دی ګلو ګنا خپل فو زونه زموږه غول دک دی لم نه دی غول فو دک دی لم نه ځکه دوه قسمه خلک کنا په معاشره کې یو مليان یو امياني او دوانو دا پارے اوکرا دین دوئی غلف دین دوئی عموم مشترک ورہ یو مشتبہ الفاظ دی کنا یو آگا الفاظ دی مشتبہ چی بائی کے دو دری معنی بھی لیکن یو مانا بکی صحیح ہوئی مراد مانا دا متقلب اگیتا مشتبہ ہوئی متشابہ آئیتو نے جمانگ اکثر رو توائیو سنگا حیران کی وراش تفسیر انشاءاللہ نو یوی متشابه آیتون یا متشابه الفاظ چی داغی دو دری معنی می لیکن چکم متقلمی چی سو بیان کئی داغا پکی یو معنی مرادی صحیح معنی پکی داغی یوی اغنوری مشتبه معنی می او یوی عموم مشترک یعنی آغا الفاظ چی داغی دو دری معنی می عموم مشترک عموم دا عام ندے مشترک یعنی یو زیر یعنی عموم مشترک آغا معنی آغا الفاظ چلاغی دو دری معنی وی نو قرآن آغا دو دری معنی چکم دے کے مراد وی نو قرآن دا سیدھا فضاو بھی چکم دو دری وانا معنی پکی راشی دیکھو کوئی دا خبر یا ساتھ دا قائدہ چکم دیو کی دا عموم مشترک تی نمانا دا لفظ عموم مشترک ہونا دے نمانا یہ لگت دا دو دری معنی دی دو دری وانا معنی پاہی کی مراد وی لکھو اس غلف کی دلت دوانا مرادو علماء تم نسبتو ملیانو تا او امیانو تا ہوا نو دیو دینا لفظ دا سے راولا او وائی دی امیانوی زنا زمنگا پر بردو کی دی یعنی مطلب دا ہے یعنی منگا امیانو نکوی ہو رہا دا ساقا بلی جتک میں وائی دا مستشابی دی او دادا دی یعنی بلی نکوی ہو او ملیان سوئی او وائی دی ملیان یعنی ملیانا زونا زمنگا غلف دک دے علم ندی بس منگ لخبر علم کافی دے دا منگ سر جکم علوم دی دا سر پینا ہوئی بس منگ لدا کافی دی دا جدا سو کموائی دا دو قرآن دا تا ستا تا تا زان سر پی وش منگ لدا کافی دی زمنگ دا علم منگ لکافی دے او دا مانے قرآن کڑی او بوری نکتر قرآن دی دی شارت دی خان اول مانا منگ اپلا دا میانو چی زونا زمنگا پر بردو کی دی سو درحامی سندو گوری چوبی سو پارا چوبی سو پارا آیا چون درحامی سندو گمبری آیتون دی پین درین سرو رو مانی دی آیت نمبر پانچ پین زم وقالوا ولي قلوبنا زون زمانگا فی ارکی نظر پا پردو کی دی وقالوا ولي قلوبنا زون زمانگا فی ارکی نظر پا پردو کی دی بعد آغا مسلینا تدعونا الی چتزم تمنگ رابلی اغیتا تاتا چکم مسلی تمنگ رابلی اس دوری دا نو پیره پدې خبره نه پېږو پدې پوږی چاو کرامات کرامتونه دا اولیاء وای پلان کی بابا دا کرامت دې دې دا کرامت کتابونه به لګلي کرامات اولیاء ته دا اولیاء سره دې غزیدو اغي و کرامت خو له دې بلیک دې کتابونه به لګلي ځان نه درو او وای دې زړه زمونږه په بندو کې دي دا مسلې نه چې ته مونږ را بلې اګه تا پوښ دا غوړې مانی او دې معنا مونږ پرا زړه زمونږه ډک دی نه دي صحیح ده یو صفو واپس راشي شاته او دې نه مخې شو ټول مؤمن یو صفو واړه وي واپس د ټول مؤمن دا آیت نمبر 83 وګوري اخیری آیت نه دي د دې معنی تعین داري فلما جاءتهم رسل بالبينات نورکلا چراغی دی درال نورکلا چراغ دیتا پیغمبران دی په واجب د لایو سره فرجو نو خوشاله شولی بما باندې اندو چې لري سره مې آی مې نه نمنا هرو کې هو فلما جاءتهم رسل بالبينات نورکلا چراغ دیتا پیغمبران دی په واجب د لایو سره د توحید دانا کتاب به بیان کړ د توحید مسله به پکې بیان کړه فریقو خوشاله بشو دی باغ باندې نو چې دی څنګه مینه علم دې نه نه بس موږ خپل علم کافی دی دا تاسو خپل ځان سره کې دی وحاق بما كانوا بما كانوا بیا ساجو او هغه چې بدی باندې نازل شو بدی باندې ما صدا دا جو دی پای بوټو چې کوم کی وشي نو یو معنا اولفو وای دی زړه زمونږه په پردو کې لري اميان وای او مليان وای زړه زمونږه ډک دی نو دی ورته موږ خپل علم کافي دی را بللا نو مولا بلکې نه نه نه امي سب نستا چې دا خبره کې چې موږ زړه زم په پردو کې لري دا خبره سا غلطه نستا زړه په پردو کې دی چې ته سا په دې مسله نه پویو او نو مولا سب سا زړه علم نه ډک دی به بندا موږ خپل علم کار نه دا خبره ده بل تاسو چې دا خبره کوي چې امي سي دا خبره کوي چې زما زړه په پرده کې وي زه نه پوهیږم ستا پرې خبره او مولا سي چې ته مال دا خبره لم کافي دي ستا دا خبره دی وجه نه نه دا بلکې دا غي اثر وجه دا چې تا مې دا قران بدلږي توحید مسله باندې بدلږي ولی نه نه بل لانو مولا بلکې بلانه کړی دی الله کو به کو پرې بسب د کو فرض دي کو پرې وته دي دې کار دا خبره ته خیرو کړل سخت خبره چته دا خبره کې چیرې مې دا قران ته ځان سره کې دا قران مبينه دا مسله مبينه وا وشي دا ته ځان سره کې دا موږ دا خپل خبره کافي دي نو دا ته د کفر خبره کې ستاد دې کفر د وژن الله پتا مانی لعنت دا الله کیا ساتي یو صحابي یو سره په لا کیو نیول شه وشي نو غالبنه څه څه کیونی ورشه یو زر دو زلا درې زلا نو نبی رسول الله سلام دوه دې کدی دې معاف کړ ته چې په دې ځکه یا سره در باندې ورونو ورشه نو هغه الان کې صاحب دي دوه طرف ته لا یو په کې وی چر سلام نتی دې را سلام نتی دې وشي نبی رسول الله سلام هغه صاحب دي چې نا تاسو مو خپل مسلمان رو باندې لعنت موایا حدیث ته صحیح وشي نبی علیہ السلام منع کړی دا د مسلمان رو باندې د لعنت ویلو نه اګه دلته الله دی باندې لعنت راوړي ګر لعنت سره لعنت د رحمت مقابله کې راځي یعنی چې الله رحمت به بنشي نو مطلب څه دی چې دا څوک دا خبره کوي چې موږ له وخت په علم کافي دی ودا قران ځان سره کې دی تاسو شوای دا تاسو سره کافي دی موږ له خپل کافي دی نو دې دا خبره کوي دا د کفر خبره ده په دې وجه د باندې دلالت الله دی وای شي په دې خلکو چې دا وایي بس تاسو قران وای موږ له خپل علم کافي دی یا څه په دې خبره نه پوهیږو دا د الله لعنت د لاندې راغلي دا خبره تعالی د رحمت نه ریشي وي دي ځکه قران د الله رحمت دی کړه قران تعالی رحمت دی لکه مخ آیت کې تیر شو ای مخ آیتونو کې تیر شو آیت نمبر 64 کې ثم تولیتم من بعد ذلك ف فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو کنے فضل الله بتا جو او رحمت دالا فضل دالا دالا کتاب رحمت دالا دالا د کتاب بیانو کې دالا کتاب دالا فضل له دالا رحمت دې کوئی دې نو دوی بلانا مولا او ګفرین بلکې بلان کړ دې دالا په سوند کو فرض دې بکری لم ما یمنو نورل لد فقلیلا ما یؤمنون قلیلا قلیل لگو تاوی یہ خبر دخیال ہوگی سمرا پر تاکید سے دیو اللہ قلیل لگ تاوی دا قلیلا داخل کے دو ضرور ندی تنوین دا نور تاکید ما دا پہ نور تاکید یؤمنون جمع دیر لگ دی ایمان راوی یعنی مطلب دو پدی خلقوں کے قرآن والا منون کی چکم دی دا دیر لگ دی کوئی فقلیل ما یؤمنون نو ډیر لږ دی ایمان راوړي یعنی مطلب منون کې لږ دی پکې الله وایي دایا ساتھه ها په دې بزنه خبر کوی چې مثال زه قرآن درس کوم زه قرآن بیانوم ما د څو کینی نه یو یا دوه کینی او ځان زه خواري کوم او یا خلک نه وي خلک ناراضي دا خبره یا ساتھه چې کله د قرآن درس کوی د قرآن بیان کوی وایي او دارنگی یو کس دو تناس دی او دارنگی چلا سوکنو منی یا سوکنو دی یرا بس اکثر باید تو برا جماعتو نیچی موریان اکثر دده وجنا اگی خطا شی چلی بیرا قرآن بدل کی سوکنو کی نی چلا کو شیطان دا کار کئی نگر دیو عدیسو کتاب راوانی بزانگی نروز آنگی یو عدیسو ای وشی یا ساتے دا حدیث ویلو نے انکار نش کرے کله کې یا ساتي تعلیم د قران ورته زه قران الله را لګلې ده د تعلیم لپاره عادي سړي دا د لیک دا لا خبرې دي لیکن د پیغمبر الفاظ دي قران دا الله الفاظ دي خپل کچره دا الله د کتاب د درا لګلو څه مقصد نه وي یعنی مطلب به مقصد را لګلې نو قران الله بچره کتابونه نور علی دی بلکې پیغمبرانو ته به چې بس خلکو د خېخه خبرې کوي څنګه خدا سره پر الله وایي نو څه کوي نو مطلب چې څکلم داسې موقع لا چې بیان کوي او دالېږي سو مرګري د تکمو یو یا دو نو نو څوک ځان ته مخې ته نوح علی السلام ودروي بس جنو علیہ السلام نه نیم سو کال بیان کړی دی په نه نیم سو کال کې دا سره شپږ کسان مرګري کی په صحیح روایت کې باز روایت کې اچھا راځي خو روایت کمزوري دي کاتیا مواخلي هغه شپږ کو بده اتیا کا په نه نیم سو کال کې اتیا کسان مرګري کېدل ته څنګه جو کچا غل هران کې جنو علیہ السلام پر نو عبد الله دی لیکن نوح ورتا دوی نوح وې جڑا تا نوحا حدیثو کی نوحہ لفظ را دی جڑا وجه یعنی فقبل قوم باندی داغی باغکارونو بے جڑل اللہ تا او داغی دا خیر دا بار دا ایمان دا بار بے سوال کو دا اللہ نا او داغ قوم پشید کیا تو بے جڑل دلی وجن داغی نو نوح کرتے دلے دے او جکلم دا سیزر پریشانی دلو علیہ السلام دا هغه جن ځان ته مخې ته ودروي او تاسو د باندې چې هغه چې د الله پیغمبر دی او چې هغه په خلکو باندې اونه منلې شو په زور سره حالانکه چې به څومره خواري کړي قرآن ذکر کړی وي دنو علیه السلام سره دنو دا څوک وري ولقد وحی الیک دا څوک دنو ابتدایي آیتونه دي دونه چې څوک وري یا الله د دې په جرګه ورانم یواز یواز یو یو لور انما جرگی میں اسے نوڑ کر پٹے پٹے بخکارا میں اٹھو گئے نے اوشی اعلانن میں اٹھو گئے نے یعنی دا سے یو طریقہ نا چھے ماں ببریخی دیتا دا بیان کولو لیکن سرد آگی دنو علیہ السلام سر سن رشمار کسان بلکلی شی اسے کوئی فقری لم ما یؤمنون دیر لگ دی ایمان رو گئی منو کرے لگ میں خان ربی علیہ السلام د مکی دور واخلې بیا لس کال کې دا سره د شمار کسان مرګري شي او بیا مدینه ته چلاړ او جهاد وکړ نبی علیہ السلام دو سلام پرتو جون کی داغ سرا نبی علیہ السلام جو غالباً وفات کی دا نو تقریباً سو یونی ملاد صحابہ بو تقریباً پوشی کلے کے نا دنو علیہ السلام جن دو علان چی نبی علیہ السلام جن دنو علیہ السلام دو جن مقابلہ کی لگ دے لیکن دنو علیہ السلام جن تا اندازہ ہو گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دیسر اور پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات وقفینا مبادی بی رسول اور پسی کمگا بزاگنا نو پی عمران وآتینا عیس ابن مریم اور پر موسیٰ علیہ السلام رید مریم دا البعین آدوازی دلائی دل توحید وآیتنا ہوں اور مزون کرو مگر رابی روح ان رکھو دس کو جب لینے میں باندی اب اکنا ماجا عمر سنون آر کرا چراغتا اس سے پیغمبر بیما باو مسئلہ لا دا وان بزرگم یا باغ کتا لا دا آغا مسئلہ لا دا وان کو زوم کی نو کو زوم ساتو اس سر پر تو متا سے راز کو فوری کن کر دم تو نو وجلا بتا سے وڈلا وجلا بتا سے وڈلا دمانا دسم کو رش یا و او فوری کن کر دم تو نو جو جن کو لتا سے وڈلا یا جو جن کو تا سے وڈلا دسم ملش فوری کن کر دم تو نو جو جن کو تا سے وڈلا جو جن کو تا سے وڈلا یا دو جن کولا بتاو سی اوڑا دسم بیل سی امانا دسم کی خا سن مری کلا فریق ان کا دب دم نو دو جن کوئی تاو سی اوڑا دو جن کوئی تاو سی اوڑا و فریق ان دب تو اوج نہیں تاو سی اوڑا اوج نہیں تاو سی اوڑا کاغا مر کیوں کاغا اسے اسی موجد نہیں مخبے موجد وقالو قلو بنا ونف اوائی دی جنہ دنگا پو پر دو کی دی یا اوائی دی جنہ دنگا لگ دی لنگ دی بلا نو بلا نا نا نستا زرب پر دکی دے او نستا زرب سا زنو دا دک دے نم لدے نا بلکہ بلا نکری دی لالا بسر دا کفر دے فقری لما ایمان راوڑی